pilota. Będzie również rozważana ewentualna odpowiedzialność osób, które kontrolowały przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Rudnikach. Samolot, który uległ katastrofie, to dwusilnikowy Piper Navajo, niedawno sprowadzony do Rudnik przez prywatną szkołę spadochronową. Nie tylko Słowiańsk, także Kramatorsk pod kontrolą ukraińskich wojsk. Odbicie tych miast z rąk separatystów ma ogromne znaczenie, podkreślił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, ale zastrzegł przy tym, że nie czas na fajerwerki. To początek przełomu w walce z bojówkarzami o jedność terytorialną naszego państwa, o to, aby do normalnego życia wróciło Zagłębie Donieckie, które jest częścią naszego wielkiego, silnego, europejskiego kraju. Separatyści, którzy uciekli ze Słowiańska i Kramatorska, przemieszczają się do większych miast, Doniecka i Ługańska. Te wciąż pozostają pod kontrolą samozwańczeń Donieckiej Republiki Ludowej. Argentyna, Brazylia, Niemcy i Holandia. Te zespoły awansowały do półfinałów tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Grubo po północy rozstrzygnął się ostatni ćwierćfinał. Holandia pokonała Kostarykę dopiero w rzutach karnych. 4-3. Mecz wraz z dogrywką zakończył się bez bramek. O tym spotkaniu więcej za godzinę. Pearl Jam, Faith No More, Jack White czy The Black Keys. 5 scen, kilkadziesiąt zespołów, spektakle teatralne, festiwalowa biblioteka, muzeum i pokazy filmów. To wszystko już za nami. Zakończył się 12. Festiwal Open Air. Pytanie o artystów, którzy zrobili największe wrażenie. Openerowicze często powtarzali zwłaszcza jedno nazwisko. Przede wszystkim Jack White pokazał niesamowitą klasę. Po prostu arcymistrz. Koncert Jacka White'a. Na pewno Jack White, na którego najbardziej czekałem i który mnie nie zawiódł. A poza tym Pearl Jam i The Black Keys, na których również czekałem. Hi, mamy setlisty z autografami. Spotkanie z pisarzami w Alter Cafe z Sylwią Hutnik. Wszystkie koncerty po kolei, ale też dookoła atrakcje jako takie kulturowe, chociażby trójkowe. Bardzo fajny był koncert Camp. Bardzo do tańczenia i to było zaskoczenie, bo nigdy nie udało mi się w Warszawie na ten koncert trafić i bardzo się cieszę, że się udało teraz. Kali zaskoczyła dużą energią. Bardzo mi się podobała też Mela Kotelu. Był cudowna atmosfera, ludzie śpiewali wszystkie piosenki. Tylko Foz, najważniejszy zespół, który jest najlepszym zespołem na świecie. Jaguar Ma. O, Jaguar Ma. Świetny zespół, który jest wart zobaczenia. Dla mnie jeszcze festiwal się nie skończył. No jednak skończył się. Na kolejne openerowe emocje trzeba będzie poczekać rok. Trójka patronuje festiwalowi. To był serwis Trójki. Ciepły poranek, teraz od 15 do 20 stopni i jeszcze wszędzie słonecznie. Jeszcze, bo w kolejnych godzinach pogoda się popsuje. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast pogodnie powinno być przez cały dzień na krańcach wschodnich i zachodnich. Temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni, nad samym morzem troszkę mniej. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. Dzień dobry zagadkowym słuchaczom. Jesteśmy. A kto jest w studiu z nami? Julka Ratajczyk. Julka, dzień dobry. Jest z nami debiutantka. No właśnie, przedstaw się. I dla panas? Jest pan artysta. Franek Jurkowski. Artysta, ponieważ... Gram na saksofonie. Tylko nie powiedz, co takiego zagrasz, ponieważ to będzie... Niespodzianka. Niespodzianka, która będzie tak samo również zagadką dla naszych zagadkowych, rzecz jasna, słuchaczy. Czy jesteśmy w komplecie? Tak. Mhm. Julka, Iga, Franek, Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz, Jakaś Ostoparczyk. Startujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Że wszyscy się obudziliśmy już do końca. Tak czy nie? Tak. A troszkę więcej entuzjazmu, proszę państwa. Tak. Tak, tak. Co to entuzjazm? Wiemy? Tak, wiemy. Wiemy. Wyjątkowy czas nadszedł. Czekaliśmy na ten czas cały okrągły rok. I w związku z tym będzie się działo. Julka? Tak. Wyjeżdżamy? Dużo będzie się działo. Tak, wyjeżdżam. Kiedy i dokąd? Ja wyjeżdżam na 2 tygodnie do Grecji, na Pelopones. To jest taka wyspa w Grecji. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. Franio, a ty masz nadzieję na jakiś wyjazd? Tak, we wtorek będę wyjeżdżał na Mazury. Cudownie. I będę tam 10 dni i... Potem 23 wyjeżdżam do Francji. No i Iga nam została. Jakieś wakacyjne plany, marzenia? Ja w piątek wyjeżdżam na Kolonię. Mm-hmm. Z przyjaciółmi? Z przyjaciółmi ze szkoły. A, no to będzie fantastycznie, mam nadzieję. Życzę wam tego, aby było wspaniale. Rozmawiałam z dzieckiem nie tak dawno, które opowiadało mi, że przeżyło całe wakacje w swoim własnym ogrodzie. Chłopiec rozbił namiot i to były najpiękniejsze wakacje jego życia. Więc te wakacje można spędzić na końcu świata, a można tuż, pod domem i być szczęśliwym. I takich wakacji wam życzymy. I takie wakacje będzie też miał Patryk Matela, beatboxer, który już niebawem wyjeżdża w trasę koncertową po całej Europie. Ale co to takiego jest beatbox? Czy wy słyszeliście tę nazwę? Nie. Franio, też nie? Ja tak. No, co to jest beatbox? No, już zapomniałem, no bo to było dawno, ale no... Ale słyszałem. Ale tak, są to rytmicznie tworzone dźwięki, dźwięki perkusji, dźwięki linii basowej, naśladowanie także głosów zwierząt, a wszystko to za pomocą narządów mowy, czyli... Ust. Ust, języka... Zębów. Rtani, pewnie, że zębów też. I przepona. Ta przepona, co to takiego? To jest... No, przeponą też można oddychać. Można oddychać, bo to jest największy mięsień, główny właściwie mięsień oddechowy, który występuje u ssaków. Tak więc i u nas, i u Patryka Mateli też. Nasz beatboxer używa tej swojej przepony bardzo często podczas koncertów, a dzisiaj zaprezentuje nam, jak mi powiedział, wierszyk wypełniony po brzegi szczelinowymi dźwiękami. O co chodzi? Posłuchajmy. Gimnastyka języka. 13 w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. W szczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż ma znaczyć to tarzanie? Przesadnie artykułuj wszystkie głoski. Wymawiaj jej tak, jakbyś chciał przeliterować obcokrajowcowi trudne nazwisko. Włóż korek w zęby lub jakikolwiek inny przedmiot, który po prostu zablokuje ci mocno otwartą buzię. I wtedy postaraj się wymówić to jak najbardziej wyraźnie. Mimo że nie będzie to brzmiało wyraźnie, to kiedy wyjmiesz korek po paru próbach, okaże się, że ten tekst, który wcześniej mógł sprawiać parę problemów, stanie się zupełnie prosty do wymówienia. Dzięki temu tekstowi możesz sprawdzić, które dźwięki sprawiają ci szczególną trudność, jeśli na przykład zauważysz, że brzmienie głoski s i c jest dla ciebie problemem, zacznij wymawiać słowa typu scysja, Sycylia lub czytata, czyta, cyta, tyta, cyta. Jeśli zestawienia z ż i sz mogą być dla ciebie problemem, powiedz sobie coraz zażartsza albo no cóż, że ze Szwecji, a także suchą szosą Sasza szedł. W beatboxie tego typu wprawki dykcyjne są też bardzo przydatne, ponieważ po pierwsze można używać słów beatboxując, albo można używać tak gęsto beatboxowych słówek, sekwencji, na przykład po co ci kapusta, albo patyki, aby wymawiając te słowa stworzyć sobie beatboxową sekwencję. Na przykład po co ci kapusta. I to jest nasza po co ci kapusta. Wszystkie te sekwencje wymawiasz bezdźwięcznie, tak, aby stworzyć utwór, który będzie łatwo zapamiętać, a jednocześnie będzie robił wrażenie, jako beatboxował sekwencję, którą możesz wymawiać bardzo szybko. Aha, podobało się? Próbujemy? Tak. Mamy dobrego mistrza. Próbujemy czy nie? Spróbujmy, do odważnych świat należy. Uwaga, start! Po co ci kapusta? To nie jest takie proste. No to nie jest takie proste. Słuchajcie, to musimy poćwiczyć. Hmm? I spróbujemy następnym razem. Patryk Matela dał popis swoich beatboxerskich możliwości, a teraz Franio pokaże nam, co potrafi. Dobry moment wybrała? Jesteś gotów? Tak. Dobra, bardzo proszę. Tutaj sobie wróć. Aha, uwaga, 3, 2, 1. Jeszcze nuty. Będzie to niespodzianka, ale także zagadka dla naszych słuchaczy. Proszę bardzo. Już tyle. To w takim razie zapytajmy, jak nazywa się ten utwór muzyczny, bardzo znany na całym świecie od 50 lat, nawet w więcej, 52 zdaje się, i na jakim instrumencie Franio zagrał. No, prezentujesz się z tym instrumentem. Wspaniale. A jeżeli ktoś odgadnie, niechaj dzwoni. Czy ktoś tutaj pamięta numer telefonu do zagadkowego studia? Ja. Julka. 2, 2 i 7, 3. Świetnie. Wimbo, wimbo mfane. Wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wyobraźcie sobie, że zagadkowy słuchacz zadzwonił, pewnie nie jeden, ale Mateusz spróbuje zmierzyć się z naszą zagadką. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Mateuszu. Skąd do nas dzwonisz? Z Gliwic. Dzwonisz z Gliwic. Ile masz lat? 10. Zmierzysz się z zagadką? Spróbujesz odpowiedzieć na nasze dwa pytania. Mateuszu, pierwsze pytanie brzmi, jak brzmi nazwa, jak nazywa się instrument, na którym Franio zagrał utwór? To jest piosenka z Różowej Pantery. Świetnie, a wiesz, na jakim instrumencie wykonana? Na saksofonie. Dobrze, Franek? Tak. Czy ktoś tutaj potrafi fanfary wykonać po mistrzowsku? Nie, to w takim razie proszę, aby zabrzmiał pięknie teraz saksofon. Choć ze dwa dźwięki specjalnie dla Mateusza. To będzie nasze podziękowanie, dobrze? Dwa dźwięki Różowej Pantery, wystarczy. Świetnie. Może być, Mateuszu? Tak. Tak króciutko. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Muzyka z filmu, który pojawił się dawno, dawno temu, to jest, proszę państwa, kiedy na świecie prawdopodobnie nie było jeszcze waszych rodziców, bo dokładnie 50 lat temu Henry Mancini, amerykański kompozytor, otrzymał najważniejszą na świecie nagrodę Akademii Filmowej właśnie za skomponowanie tej muzyki, a ta najważniejsza na świecie nagroda filmowa nazywa się jak? Oscar? No pewnie. Nobel? Nie, Oscar. Nie, Nobel nie, Oscar tak. Mam dla was kolejną zagadkę, jesteśmy gotowi? Tak, tak. Na pewno? Tak. No, uwaga. Można go spotkać we wszystkich morzach i oceanach świata, a także w większości rzek i jezior Europy. Kogo takiego można spotkać? Wszędzie. Ryba. Aha, blisko, blisko, ciepło, ciepło. Jest prawdziwym wędrownikiem. Pokonuje olbrzymie odległości, przemierzając świat, wzdłuż i wszerz, drogą wodną oczywiście, jest typowym nocnym markiem. Co to znaczy? Że nie śpi w nocy? Mhm. W nocy czuwa, a śpi? W dzień. A śpi w dzień. Tak jak chomik. Tak jak chomik. Doświadczeni wędkarze wiedzą, że łowiąc go należy uważać, aby się nie skaleczyć. Wiecie dlaczego? ponieważ w jego krwi znajduje się jad, który szkodliwie działa na serce człowieka. Pomimo tego, że jest rybą, brawo Franiu, część zagadki została odsłonięta, potrafi oddychać powietrzem z atmosfery. Gdzieś dzwoni? Wiemy co nieco, czy jeszcze nie? Pomimo tego, że jest rybą, to już mówiłam, najdłuższy osobnik osiągnął 2 metry długości. No i teraz może być prościej. Ma grubą skórę i wydłużone ciało, dzięki temu przypomina węża. No ciekawe, czy Franiu ma rację. O podpowiedź poprosimy panią Krystynę Sienkiewicz. Pani Krystyno? Z archiwum zagadek. Ten, kto go nie widział, myśli sobie chyba, że to wielki wąż jest, a nie, że to ryba. Numer telefonu? 22 i 7 trójek. Mhm. Daleko w krainie Goa żył bardzo długo wąż Boa, który przedziwnym trafem był świetnym kaligrafem. Miał jednak tę naturę, że liter nie pisał piórem. Pióro rzecz nauczycielska, on zaś litery niektóre tworzył wprost z własnego cielska. Kiedy więc barana zjadł, w literę B się układał, a kiedy lwa brał na cel, zwijał się w literę. Żeby zgruchotać panterę, tworzył z siebie peliterę, a gdy na szakala szedł, skręcał się cały weset. I tylko spotkawszy żyrafę, popełnił gafę, kiedy kniut jej grzbiet. Bo chociaż był kaligrafem, nie wiedział jak kropkę postawić na Z. Nie wiedział jak kropkę postawić na Z. To tak. Goa. Poczynał sobie wąż Boa i 100 lat jeszcze przeżyłby chyba, lecz go wreszcie myśliwy przydybał. Wąż nie zdążył poruszyć łbem, bis baw i już leżał nieżywy. Leżał w kształcie litery M na znak, że go zabił myśliwy. Bis baw, bęc baw! Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Wilga, wydawca serii Siri, książek dla najmłodszych czytelników. Ten, kto go nie widział, myśli sobie chyba, że to wielki wąż jest, a nie, że to ryba. A wcześniej zagrali dla nas Killersi piosenkę pod tytułem no, Wąż, rzecz jasna, z płyty Brzechwa Baj, Killersi. Dodzwonił się do nas zagadkowy słuchacz Krzysztof z Olkusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysiu, kto jest bohaterem naszej zagadki? Bohaterem tej zagadki jest Mangow. Prosta zagadka była, czy trudna zagadka była? Prosta. A wiesz może, co wspólnego ma węgorz z prądem? Węgorz i prąd. Podpowiemy? Jego wąsy powodują prąd? Być może i wąsy też, chociaż tutaj bym się dłużej zastanowiła. Na pewno jest to zwierzę, które potrafi wytwarzać prąd, no przez co może być groźny dla człowieka I z tego powodu no, raczej nie hoduje się tego zwierzaka w domu, we własnym domowym akwarium. Dziękujemy ci serdecznie. Dodamy może tylko tyle, że węgorze są prawdziwymi wędrowcami, odbywają wędrówki nawet na odległość 6000 kilometrów. To mniej więcej tyle, co z Warszawy do Cabo da Roca i z powrotem. A Cabo da Roca to jest taki urokliwy przylądek, najdalej na zachód wysunięty punkt stałego lądu Europy. I tu mam do was pytanie. Wiecie, jak nazywa się najdalej wysunięte na zachód państwo w Europie? Graniczy z Hiszpanią? No to teraz... Portugalia? Świetnie. I to państwo, w którym między innymi urodził się Cristiano Ronaldo. To też byłaby chyba podpowiedź, prawda? Tak, tak. Dobrze. Próbujemy zmierzyć się z zagadką numer dwa? Tak, tak, tak. Jest niezwykle zabawnym stworzeniem i można powiedzieć niezwykle eleganckim. Można go spotkać na Antarktydzie, ale także przy brzegach Nowej Zelandii. Pingwin? No, myślmy dalej. Choć ma skrzydła, jest znakomitym pływakiem. Właściwie te skrzydła służą mu, jak wioślarzowi, wiosła. Do tego właśnie. Co by tutaj jeszcze? Największe z nich osiągają cały metr wzrostu. Duże zwierzę czy małe? Duże. Duże metry, prawda? Tak. I może ważyć taki osobnik wybrany, wyjątkowy, 30 kg. Ile ważycie? Ja nie wiem. Iga? Tak, nie mniej wiem, więcej. Franiowie? 28. No widzisz, to całe 2 kilo więcej niż ty. A jego pióra nachodzą na siebie tak niczym dachówki, dzięki czemu woda nie ma kontaktu ze skórą i nie wychładza jego organizmu. No, ciekawa jestem, co to za bohater. I znowu zobaczymy, czy Franio miał rację, czy jednak się pomylił. Podpowie nam pan Mieczysław Gajda. Ten dziwny ptak elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. No i w takim razie podamy numer telefonu, ale ten numer telefonu poda Franio. 227 trójek. A, nie było trudne, prawda? Nie. Warto zapamiętać. Czekamy na was. Thank you. Elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. Jak brzmi odpowiedź? No, zaraz usłyszymy z ust Filipa, 5-letniego, który dzwoni do nas z Lublina. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No cóż to za bohater naszej zagadki, elegancki. Jak się nazywa? Filip jest najbardziej elegancki, oczywiście. Ale jak brzmi odpowiedź? Pingwin. Pingwin, świetnie. Filip, a czy ty zastanawiałeś się kiedyś, z jakiego powodu o pingwinie mówi się, że jest najbardziej eleganckim zwierzęciem świata? Bo ma frak. Bo ma frak i wybiera się może na koncert? Kto wie? No bardzo ci dziękujemy. A ta muzyka, która brzmiała przed chwilą i zresztą teraz też słyszymy, to jest prawdziwy koncert. Tylko kto jest artystą? Julka? Spróbujesz zgadnąć? Nie wiem. Franio? Mors? Mors? Iga, masz pomysł? Nie wiem. Wyobraźcie sobie, że tym bohaterem jest najpotężniejsze zwierzę świata. Które nazywa się jak? Wieloryb. Wiele ryb, kiedyś tak mówiono. Wiele ryb, czyli wieloryb. A ten koncert nagrał David Rottenberg, który ustawił profesjonalne studio nagrań nad brzegiem oceanu i czekał na wieloryby. Wieloryby wypływały i śpiewały, a on grał. I w ten sposób nagrał płytę. No jest to absolutnie płyta wyjątkowa, bo tacy artyści nie trafiają się często. No kto wie, może kiedyś ustawi studio nad brzegiem, na brzegu Antarktydy i nagra z pingwinami płytę? Byłoby to możliwe? Tak. Czy takie projekty wydają się wam ciekawe? Radiowe milczki się trafiły dzisiaj. No mnie zafascynował ten projekt, ten człowiek i jego pomysły bardzo. A swoją drogą ciekawe, co wspólnego ma taki pingwin na przykład z komarem? O właśnie! Już przyleciał, wie, że to o nim. Co wspólnego może mieć pingwin z komarem? To dobrze, to jeszcze inaczej. Czy komar ma szansę spotkać się z pingwinem, który żyje na wolności? Tak. Tak? Gdzie, proszę pana? Chyba nie. No, raczej nie. Franio, świetnie. A właśnie, że tak. Tylko, że na Antarktydzie byłoby to trudne, prawda? Bo tam komarów nie ma. No i jest zimno. Jest bardzo zimno? No to pomyślcie, gdzie ewentualnie mogłyby te pingwiny z komarami się spotkać? W zoo. W zoo na pewno, Julka. Świetna odpowiedź. Oczywiście tak. Ale jest jeszcze takie miejsce, gdzie pingwiny żyją na wolności. I komary żyją tam na wolności, bo komary w ogóle żyją na wolności. Co to za miejsce? Czarny ląd. Jest tam bardzo gorąco. To kontynent, którego nazwa zaczyna się na literę A. Azja. Nie. Afryka. Afryka, tak. Wyobraźcie sobie, że tam pingwiny przypływają na namibijskie plaże. Jest taki kraj Namibia, przepiękny. Ma kolorową pustynię, tam rośnie welwitschia, najstarsza roślina świata. I tam na te plaże przepływają pingwiny i myślę, że wtedy mają szansę spotkać się z komarami. Dlaczego o komarach rozmawiamy? Ano rozmawiamy dlatego, że o komarzycach postanowiła opowiedzieć nam biolog dr Aleksandra Skawina. Posłuchaj. Od bakterii do arterii. Chyba zaczniemy od tego bzz, w zasadzie bii. cichutkiego, brzęczącego i frustrującego wszystkich wtedy, kiedy zasypiamy, chowamy się pod kołdrę gorącą. No więc o komarach, a w zasadzie o komarzycach, które nas gryzą i o tym, czym były, zanim stały się formami, które gryzą. Wcześniej mieszkały w wodach i to najczęściej w wodach stojących, także jeżeli są jakieś stawy, jakieś rozlewiska, jakieś starorzecza, to prawie na pewno mama komar złożyła tam jaja, te jajeczka się rozwijają w młode komary, które nie przypominają zupełnie komarów i ostatecznie te młode komary dopiero już po jakimś dłuższym czasie wychodzą z tej wody, rozwijają się w uskrzydlone formy i znów samiczki szukają kolejnych ofiar, krwiożercze samiczki, a samczyki, które bardzo łatwo rozróżnić, bo zamiast takich prostych antenek, takich drucików, mają prześliczne piórka nad głową i one, te ich antenki wyglądają jak piórka, a nie jak pręciki i one nie gryzą, ale muszą spotkać samiczkę, żeby były następne komary. Ale mówimy o komarach, panach komarach z piórkiem na głowie? O panach komarach z piórkiem na głowie, z dwoma piórkami, to znaczy tak jak i mrówki mają takie anteny i właśnie samiczki komarów mają anteny, one wszystkie mają proste, a pan komar te anteny ma właśnie takie jak piórko. Ale pan komar jest niewinny, winna jest ona, komarzyca, to ona nas ściga, to ona się wkłuwa i to ona wysysa z nas krew. Dlaczego? Ta krew jest niezbędna do rozwoju potomstwa, do wyprodukowania jaj. No, pan komar nie jest taki bez winy, bo jednak umawia się na randki z tą panią komarzycą, ale przynajmniej on nas nie gryzie, nie kąsa, on jest po prostu roślinożerny. C'est bien cuit, du riz, des spaghettis, des croquettes de poisson, un petit morceau de melon, une tranche de pizza, un gâteau au chocolat, des frites et du poulet, avec un verre de lait bien frais. En voici, en voilà, des bons petits plats, des sucrés, des salés, des chauds ou des froids. De la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, un steak haché bien cuit, du riz, des spaghettis, des croquettes de poisson, un petit morceau de melon, une tranche de pizza, un gâteau au chocolat, des frites et du poulet, avec un verre de lait bien frais. En voilà des bons petits plats, des sucrés, des salés, des chauds ou des froids, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre. De la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre. No, Franiu, świetnie zacząłeś mówić, kiedy zapaliło się w radiu światło czerwone. Co to znaczy, kiedy takie światło się zapala, wiemy? Tak. No, co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy na antenie. A co to znaczy, że jesteśmy na antenie? To znaczy, że nas słychać w radiu. Aha, dobrze, Julka? Dobrze. No, to samo chciałam powiedzieć. Słychać nam, a w czyim radiu nas słychać? Wszystkich. W Trójce. Wszystkich, którzy nas słuchają. I nie śpią. I włączyli radio. Tak, tak. I chcą z nami być. Przede wszystkim dzieci. Też tak myślę, że one po cichutku na paluszkach wychodzą z sypialni rodziców, włączają radio. To takie dzieci to marzenie, skarb, prawda? Tak mi się wydaje. A ja mam takie wrażenie, że nadszedł czas na coś, co dzieci bardzo, bardzo lubią. Co to może być takiego? Wakacje. Wakacje mamy już od tygodnia i bardzo się cieszymy. Deser. Czy zgadza się, proszę państwa? Tak. Tak. Kochamy desery? Tak. Nawet jak mówią, że niezdrowe. Ale deser też może być z takich składników, które są uznawane za owoce. Zdrowe dla nas. Owoce. No dobrze, ale czy mamy wśród nas jakiegoś kucharza może? No? Ja lubię gotować. I ja też. I ja. Zaraz, to wszyscy? Tak. To od kogo zaczynamy? Może od Franka. Franio, bardzo proszę. Ja już nie pamiętam. Twoje popisowe jest. Danie. Masło, mąka, cukier pudr i... I mniam. I co nam wychodzi z tego? No, ciastka prababci. I to są prawdziwe ciastka według przepisu waszej prababci? No, nie wiem. Ale nazywają się fantastycznie. Jeszcze ale, raz. Ale przepisu tak dobrze nie pamiętam. No, to robiłem jak miałam 3 lata, więc... A, słuchaj, to warto odświeżyć sobie. Jeszcze raz ciastka upiec. Ja pamiętam, jak kiedyś w studiu chłopcy przekonywali mnie, że upiekli ciastka. Potrzebna była mąka, woda. No i właściwie trzeba było piekarnik rozgrzać do temperatury 20 stopni i już. No, udałoby się? Nie. Nie, co z tym piekarnikiem trzeba zrobić? No, trzeba grzać do większej temperatury. No właśnie, a jakiej? Do 300 stopni. To byłyby ciastka po pożarsku według przepisu babci. A takie akuratne ciastka, takie mniam wspaniałe, dopieczone, ale nie spalone. No ile? 100, Julka? Tych stopni? 150. No trochę więcej chyba, prawda? Tak, chyba trochę więcej. 180 to... Jakoś tak. Jakoś tak, w zależności oczywiście od przepisu. Ciastka prababci, świetnie. Przygotuj ten przepis i następnym razem dokładnie powiem, co jest potrzebne do tego, żeby takie ciastka dobrze wyszły. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł kulinarny, drogie panie? Ja mam. Ja robiłam kiedyś... Znaczy nie kiedyś, chyba jakoś tak przed zakończeniem roku robiłam piernik. I do tego potrzebna była mąka, jajka, mleko, woda i jeszcze tam, jeszcze chyba cukier pudr był. A kto ten piernik zjadł? Wszyscy. Kto pierwszy kawałek dostał? Tata. Bo to jest tak, że ciasto pachnie, pięknie pachnie i człowiek już po prostu wytrzymać nie może. Tata jest łasuchem? No trochę. No, jak córka upiekła, to na pewno czekał z niecierpliwością. Było smaczne. Jeszcze Iga. Ja wczoraj z mamą robiłam tartę. I do tej tarty były potrzebny popping, mąka, masło... Owoce. A, skupienie na twojej twarzy się maluje. Sama robiłaś. Jeszcze cukier trzcinowy. Własnoręcznie tę tartę robiłaś. Tak, tylko mama wsadziła do piekarnika, nagrzała piekarnik i posmarowała tacę olejem. I własnoręcznie tę tartę zjadłaś. Tak. Już za moment mistrzyni kuchni Katia Roman-Trzaska ze szkoły gotowania Little Chef zdradzi nam przepis bardzo prosty na coś, co zwłaszcza latem uwielbiamy. Jeść, lizać, smakować. Co to takiego, okaże się już za chwilę. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę krzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Thank you. zamknięta jest szuflada. Wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać. Wszędzie pachnie czekolada. Po prostu miodzio. Nie wiem kto, tytuł płyty tak brzmi, Zapach czekolady, to tytuł piosenki z tej płyty. Franio, ty znasz ten zespół? Tak. Mhm. I? No, masz pewne marzenie? Tak. No to powiedz. Dostać się do niego. Dostać się do zespołu nie wiem kto. W jaki sposób? Muszę zaśpiewać dwie piosenki. Ale to jest jakieś przesłuchanie? No nie, bo to jest nagrywanie w studiu. A już, profesjonalnie. Ojej, a czy mogłabym cię prosić, abyś taką próbkę swojego talentu nam teraz przedstawił? Twój wielki rejs już zaczął się. Wielka cisza i radość, i wielki lęk. Pełna moc podnosisz wzrok, gwiezdny blask oślepia cię. Szanowne zagadkowe jury, pani Julio, ile punktów dajemy? Na 10 możliwych? 10. Iga? 10. Wiesz co, Franek? Ja mam wrażenie, że jak dla nas, to ty już się do tego zespołu dostałeś. Mm-hmm. Trzymamy kciuki. Kiedy będziesz miał to nagranie? Właśnie nie wiem, no było we wtorek zaczęliśmy, potem w czwartek miało być nagranie, bo ten pan nagłaśniał koncert, no i jakiś problem z uchem ma, że piszczy, no i odwoła, a jak ja wyjeżdżam, on też, no i tak to musimy ustawić. Nie, to niedobrze. Jak w uchu piszczy, to niedobrze, dlatego że nie usłyszy twojego pięknego śpiewania. Niech już przestanie to ucho piszczeć. No i wtedy będzie, mam nadzieję, pełen sukces. A zaraz potem, jak wyjdziesz ze studia, no dobrze byłoby jakąś nagrodę otrzymać. A to może być na przykład nagroda słodka, o której opowie nam Katia Roman-Trzaska ze szkoły gotowania Little Chef. Kucharz nieduży. Katiu, dzień dobry. Jakaś jesteś zaaferowana? Jestem zaaferowana, bo robimy dzisiaj lody na patyku i mam tyle owoców, że zastanawiam się, z czym my te lody zrobimy. Z którymi owocami, tak? Tak. Jakie masz owoce? Pokaż. Mam, zobacz, mam jagody, mam truskawki, mam też maliny. Może zrobimy z malinami I możesz pomieszać? I tak razem jakoś? Czyli w ogóle z owocami leśnymi byś chciała lody? Nie wiem, dobre są. Lody w ogóle są dobre. Lody są super i zrobimy je na patyku. Zobacz, mam takie pojemniczki tutaj, więc weźmiemy jagody, pół szklanki, może być nawet trochę mniej, maliny, truskawki, miód i wrzucimy to tutaj do tego naszego miksera. Zamykamy i... I mamy mus. Mamy wspaniały mus. Trochę mi głupio, ale to jest taki przepis na 5 sekund. Ale to dobrze, prawda? Bo są wakacje. Trzeba pędzić nad rzekę, nad morze, w góry, odpoczywać. Nie musimy się przepracowywać wakacje. Spróbujmy tylko, czy to jest wystarczająco słodkie. Ale wystarczy nam ten cukier z owoców? Troszeczkę miodu dodałam tutaj. A ile? Na litr ja bym dodała łyżkę miodu. Jak jesteś na wakacjach i nie masz takiego specjalnego pojemniczka do robienia lodów na patyku, to możesz kupić sobie mały jogurcik. A jak idziesz na plażę, to często kupujesz lody na patyku. Prawda? To nie wyrzucaj tego patyka i nie wyrzucaj tego pudełeczka po tym jogurciku. Do pudełeczka nalewamy mus. Do pudełeczka. Wkładamy patyki. Jeden, drugi, trzeci. I do zamrażarki. No, na ile? Niestety na dosyć długo, więc ja bym to zrobiła rano i wtedy będą powiedzmy na 12 gotowe. Czekamy 4 godziny? No dobra, czekamy. Nie musimy czekać, dlatego że zobacz, mam dla ciebie niespodziankę. Jedne zrobiłam rano. Cudowna jesteś. To jest to. Lody na patyku. Jaka radość, jak dzieciaki się będą cieszyły. Lody z takich owoców leśnych, to już nie może być nic lepszego. I pamiętajcie, że jak będziecie na wakacjach i będziecie w lesie, to najlepsze są lody z takimi owocami, które sami zbierzecie, na przykład z jagodami. Smacznego. Smacznego i mam nadzieję, że macie piękne wakacje, że jesteście w jakimś super ciepłym miejscu, a nawet jak pada deszcz, to się cieszycie tym deszczem. A następnym razem już chyba będziemy rozmawiali o śliwkach i o brzoskwiniach. Obiecujesz? Tak jest. Obiecałam, słowo się rzekło. O czym będzie? O śliwkach i brzoskwiniach następnym razem. I jeszcze wam powiem, będzie też na pewno wcześniej czy później o Bobie, ponieważ Katia najbardziej na świecie uwielbia Bób. A jeśli chodzi o warzywa, owoce, to co wy lubicie? Ja najbardziej z owoców lubię brzoskwinie. Aha, Julka? Ja lubię czereśnie, ale niestety one są tylko w lato, więc teraz mogę jeść. Teraz, dowoli, koniecznie. Iga? Ja też lubię czereśnie i maliny. O, ja też lubię maliny. O, tak. Dużo witamin, pięknie pachną, no i mogą być też deserem, mogą? Tak. Mogą, nawet bez dodatku czekolady, prawda? Tak. Tak, przed chwilą rozmawialiśmy sobie o marzeniach wakacyjnych. Okazało się, że każdy z was takie wakacyjne marzenie ma. Czy ktoś chce opowiedzieć o tym? Ja chcę. Julka? Moim wakacyjnym marzeniem jest pojechanie do Paryża. A dlaczego akurat do Paryża, Jula? Bo bardzo chciałam zwiedzić wieżę Eiffla i w ogóle podziwiać to wszystko. I chciałam też pójść do Disneylandu. Z lotu ptaka zobaczyć to piękne, eleganckie miasto. Tak. Mhm. Franio? Bym chciał pojechać do takiego kraju, gdzie są takie skały, które mają bardzo dużo kolorów, a nie były malowane. A ty wiesz, co to za kraj? Bo od tego warto by zacząć, właśnie żeby znaleźć takie miejsce. A, ale istnieje taki kraj, tak? Tak. Ja wiem, że w Namibii na przykład, nie wiem, co z tą Namibią dzisiaj mam, tak wraca jakoś ta Namibia, afrykańska, przepiękna Namibia ma pustynię i ta pustynia mieni się wieloma kolorami. A, wiem, tak. Jest też przepiękna, no ale to nie są skały, prawda? No to tak. Jest pustynia piaszczysta. Iga, czy ty masz jakieś wakacyjne marzenie także? Moje wakacyjne marzenie to, żeby pojechać do Turcji. Spełni się? Jest na to szansa? Jest, bo jeszcze nie wiemy, gdzie jedziemy na wakacje. No to zatrzymamy kciuki. Za każde wakacyjne marzenie trzymamy kciuki. Można wyjechać, można tutaj zostać. Ważne, żeby odpocząć i żeby ten czas spędzić kreatywnie. Wiecie, co to znaczy kreatywnie? Tak, tak. A powiecie? No, żeby na przykład, że cały czas nie grać na komputerze, tylko na przykład... Tak. Żeby mieć ciągle pomysł. Jak się ma Lego, no to żeby składać się nie z instrukcją, tylko samemu. Albo na przykład z patyków budować domy. Ja myślę, że ta odpowiedź bardzo podobałaby się mistrzowi świata. W czym? Nie zdradzę tego jeszcze, nie, nie. Po godzinie 8 spotkamy się z najprawdziwszym, kreatywnym, bardzo interesującym mistrzem świata. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca, minęła 8. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Więcej osób uratować się nie dało, przyznają mieszkańcy Topolowa. Nie dało się po prostu tym ludziom, człowiek jest bezradny. 11 osób zginęło w wypadku samolotu pod Częstochową, przeżyła tylko jedna. Pacjent jest w szoku. Ma wiele złamań, ale jego życiu nic nie grozi. W tym serwisie też sporo o sporcie. Na mundialu Holendrzy pokonali Kostarykę dopiero w rzutach karnych, a polscy siatkarze w Trójmieście wygrali z Iranem. Prokuratorzy oraz eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wracają do Topolowa. Trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszej katastrofy. Po 16 rozbił się samolot przewożący skoczków spadochronowych. Tylko jedna osoba przeżyła. Zginęło 11. Aby zidentyfikować ciała ofiar, najpewniej konieczne będą badania DNA. To wielka tragedia przede wszystkim dla rodzin ofiar, ale także dla ludzi tutaj z Topolowa. Pan Roman Kozioł był jednym z pierwszych, którzy przybyli na miejsce katastrofy i próbował ratować tych ludzi. Jak mówił, nie było szans, żeby uratować więcej osób. W koszulce z krótkim rękawkiem nic więcej nie można było zrobić. Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie powiedział, że na razie wrak pozostaje na miejscu, bo nadal nie udało się z niego wyciągnąć ciał ofiar. I one będą usuwane z tego samolotu oraz będą poddawane oględzinom na miejscu, a następnie przewożone do prosektorium. Ile tam ciał jeszcze zostało? Z wstępnych ustaleń wynika, że może tam być 9 zwłok. Na razie nie ma mowy o podawaniu jakichkolwiek przyczyn wypadku. Śledczy powiedzieli, że będą badać nie tylko samolot, ale rozważany będzie także błąd pilota. Sprawdzone zostaną też działania, jakie podejmowała kontrola powietrzna na lotnisku w Rudnikach. Z Topolowa, Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. A mężczyzna, który przeżył katastrofę, leży na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w Częstochowie. Jego stan jest poważny, ale lekarze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla życia. Jak informuje rzeczniczka częstochowskiego szpitala Beata Marciniak, mężczyzna ma bardzo wiele złamań. będzie wymagał dłuższej hospitalizacji. Pacjent jest w szoku, cały czas kontaktuje się, rozmawia z lekarzami, z personelem medycznym. Przy jego łóżku była już żona, z żoną też rozmawiał. Także myślę, że wszyscy podtrzymują go na duchu. Mężczyzna życie zawdzięcza jednemu z mieszkańców Topolowa, byłemu strażakowi, który wyciągnął go z płonącego samolotu. Obeszło się bez poważnych zniszczeń, to już informacja zza oceanu. Huragan Artur, który przeszedł nad północną